Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Panie redaktorze, czy dziś popada? Popada. W Tatrach i w Podkarpackiem, ale im późniejsza godzina, tym deszczu będzie mniej i około 18 pójdzie sobie w siną dal. Tam na południowym wschodzie kraju zachmurzenie dziś duże lub całkowite, na pozostałym obszarze raczej słonecznie, możliwe pochmurne momenty. A na termometrach od kilkunastu stopni nad morzem i w rejonie deszczowym do 25 na wschodzie Mazowsza. Jest 6:05. Dziś zaczniemy nasze poranne spotkanie od przesłania. Przesłania, które zostawił nam Stanisław Sojka. Stanisław Sojka miał 66 lat, odszedł niespodziewanie wczoraj. Wieczorna informacja na pewno dla wielu z nas oznaczała wieczór pełen refleksji. Będą się pojawiać piosenki pana Stanisława dziś w porannej audycji i mam nadzieję, że to też będzie okazja do refleksji. Bo życie nie po to, by bezczynnie stać. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, but there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I nothing I have is truly mine. To Dido i Life for Rent. Jest 6:13. Zapraszamy do Trójki. Kilka minut temu na naszej antenie wybrzmiała Tolerancja Stanisława Sojki. W czasie, gdy jej słuchaliśmy, pojawił się taki głos od państwa. 2 2 7 3. Tle Staszek Sojka. Smutne, że już go nie ma, ale ja cieszę się, że był. A ta piosenka, która w tle, to powinna być takim hymnem, chyba modlitwą dla każdego z nas, bo lepiej tego nie można było ująć. Na pewno dziś będzie takim hymnem i modlitwą. I refleksja nad słowami z piosenek Stanisława Sojki, mam nadzieję, także u państwa. Jeśli mają państwo jakieś refleksje dotyczące tej wielkiej postaci polskiej muzyki, to zapraszamy. 2 2 7 3. Ale dziś do 9 w Trójce także opowiemy historię kotki, która zagubiła się w Olkuszu, a odnalazła w Chorwacji. Podobno pokonała całą trasę pod zderzakiem samochodu. No tak, trudno w to uwierzyć. Według mnie jest to nierealne, bo jednak to jest pęd powietrza, szum, tak jakaś prędkość, szum przez wloty wentylacyjne jest, więc ten kot na pewno by to słyszał. Sądzę, że on nie przeleciał tych 1000 kilometrów w zderzaku, ale cuda się zdarzają, może kot był odporny i faktycznie sobie siedział i przejechał. Czy to możliwe, że wydarzył się taki cud? O tym jeszcze przed siódmą. Po siódmej powiemy między innymi o nowych metodach płatności i wątpliwościach co do ich bezpieczeństwa. Czym są nowe metody płatności? No, są między innymi obrączki płatnicze. Są jeszcze opaski na rękę. Dziękuję, bym się bała. Czego by się pani bała? Że ktoś nam po prostu pieniądze ściągnie z konta. To jest kwestia, czy cenimy sobie bardziej wygodę, czy bezpieczeństwo. Szczegóły około 7.40. To nie wszystko, co mamy zaplanowane. Będzie więcej, w tym niespodzianki dla państwa. Nasz numer to niezmiennie 2 2 7 3, a zapraszają do trójki w piątkowy poranek Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Szum ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew, wszystko to letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Sza la la la, sza la la la. Szłaś przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Stąd już dzień po dniu upływały razem nam. Rano skwer, plaża lub molo, gdy zapadał zmierzch, molo, gdy zapadał zmierzch. Czas, aż wakacji nadszedł kres. Przyszedł dzień, w którym już rozstać musieliśmy się. Rozstać musieliśmy się. Sza-la-la-la, sza-la-la, sza-la-la, sza-la-la. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stays and goes until we meet again. the dark. Be afraid, disconsolate. With bees wrapping you all around, bees wrapping you all around, bees wrapping you all around. This is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. Kasma Combs i Peace, czyli pokój. W Trójce jest 6:23. Przegląd prasy. Śmierć Stanisława Sojki poruszyła środowisko artystyczne i fanów muzyki w całej Polsce. Tak pisze dziś Onet w artykułach, w których cytuje także wypowiedzi różnych osobistości świata muzyki wspominających Stanisława Sojkę. Ale wczoraj wieczorem, muszę Państwu przyznać, w kilku miejscach w internecie trafiłem na takie hasło: wstrząsnęła, śmierć Stanisława Sojki wstrząsnęła opinią publiczną, wstrząsnęła światem muzyki. Nie wiem, czy to odpowiednie słowo i cieszę się, że o poranku już tak często go nie widzę. A co w Onecie? Wybitny artysta. Tak w rozmowie z tym portalem mówi Elżbieta Zapędowska o Stanisławie Sojce. Nie, polski rynek próbował wnieść coś zupełnie innego. Trochę innej kolorystyki, nie tylko słowiańskiej, ale także tej bardziej uniwersalnej. Przez tyle lat robił rzeczy fenomenalne. Ja zawsze uważałam go za najlepszego wokalistę. A Hirek Wrona mówi, tak, Staszek chciał dzielić się swoim talentem z innymi. Ta wielka miłość do ludzi to kolejne przesłanie, które nam pozostawił. Był doskonale wykształconym artystą, potrafił z niebywałą lekkością posługiwać się różnymi stylami i gatunkami. Śpiewał poezję polskich poetów, pisał muzykę do twórczości Szekspira, nagrywał też płyty religijne, pieśni wielkanocne, kolędy. Jego twórczość jest po prostu niebywała, podkreśla Hirek Wrona. Niebywała. Odpowiednie, myślę, słowo. My też w Trójce wspomnimy Stanisława Sojkę. Kilka minut po siódmej Piotr Metz opowie o jednym z najważniejszych głosów polskiej muzyki. Moskwa wyklucza możliwość spotkania z prezydentem Zełenskim. Taki tytuł w portalu OKO.press. Głos po raz kolejny zabrał szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow. Powiedział, że spotkanie z prezydentem Zełenskim byłoby dla Putina udziałem w programie rozrywkowym i też, że są wątpliwości, czy prezydent Ukrainy ma prawo podpisywać się pod traktatami międzynarodowymi. OKO.press opisuje też sprytną taktykę Kremla. Moskwa torpeduje amerykańską propozycję bardzo precyzyjnie. Od wtorku w imieniu Kremla głos publicznie zabiera wyłącznie wytrawny dyplomata Ławrow. Ławrow trzyma się jednej linii komunikacyjnej. Moskwa zgadza się na propozycję Trumpa, ale jest gotowa do współpracy, ale i tak dalej, ale i mnożymy warunki wstępne, które czynią amerykańskie propozycje niewykonalnymi. A co na to Donald Trump? Guardian podaje, że prezydent Donald Trump wycofuje się z udziału w negocjacjach pokojowych między Ukrainą a Rosją. To jeszcze Rzeczpospolita w przeglądzie prasy. Resort rodziny planuje, by najniższe emerytury były wypłacane nie co miesiąc, lecz co kwartał. Jeszcze raz. By najniższe emerytury były wypłacane nie co miesiąc, lecz co kwartał. Tak informuje Rzeczpospolita, jak wyjaśnia, powołując się na słowa właśnie z resortu rodziny, niskie świadczenia generują koszt obsługi większy niż ich wartość. Czyli dostarczenie tej groszowej emerytury kosztuje więcej, jeśli jest dostarczana co miesiąc, niż jej wartość. Co to może oznaczać? Byle do pierwszego. Tego czwartego pierwszego od teraz. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin! Bierzę chyba Slimin! Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo sprzeciwia się decyzji rządu Izraela dotyczącej budowy nowych osiedli żydowskich na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. MSZ podkreśla, że podważa to wysiłki na rzecz trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Niedopuszczalne i stanowiące naruszenie prawa międzynarodowego, tak decyzję Tel Awiwu nazwały Wielka Brytania i Francja i 19 innych krajów. Potępiamy tę decyzję i stanowczo domagamy się jej natychmiastowego cofnięcia, czytamy we wspólnym oświadczeniu. Wśród sygnatariuszy znalazły się też Australia, Kanada i Włochy. Ursus, drugą warszawską dzielnicą, przeciwną wprowadzeniu nocnej prohibicji. Przeciwko było 12 radnych za 6. Dzień wcześniej taką samą decyzję podjęli radni Rembertowa. Stołecznie dzielnice dostały do zaopiniowania dwa projekty. Zgodnie z nimi nocna prohibicja miałaby obowiązywać w całej Warszawie od 22 do 6 rano. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzami w południowo-wschodniej części kraju. W powiatach sanockim, leskim i Bieszczadzkim na metr kwadratowy może spaść do 65 litrów deszczu i mogą wystąpić podtopienia. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 55 km na godzinę. Pełny serwis Trójki o 7:00. Tak jak powiedział Krzysztof, na południowym wschodzie kraju dziś pogoda raczej niebezpieczna. Deszczowo, wiecznie, być może burzowo, a na pozostałym obszarze raczej słonecznie, możliwe takie pochmurne momenty. Co na termometrach dziś? Od kilkunastu stopni nad morzem i w tych rejonach właśnie deszczowych do 25 na wschodzie Mazowsza. I jeszcze jedna informacja, ta, która wczoraj wieczorem okazała się tak bardzo poruszająca. Zmarł Stanisław Sojka. No cóż, trzeba szanować, popierać i mówić o ludziach, którzy robią coś wspaniałego dla innych, nie dla siebie. O czym śpiewa w swojej tolerancji, śpiewał pan Stanisław Sojka. Smutno mi, serdecznie pozdrawiam Trójeczkę. W Trójeczce Stanisław Sojka w wykonaniu z teatru Stu. Czas nas uczy pogody. Roznosił z boku miękkie babie lato gości grzał, a innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był Bogiem, był i gnał wolny. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Iluż ludzi czas wyleczył z ran, zamienił spokój burzę krwi. Może kiedyś tam i nam pod jesień tak znów czoła wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałem dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak, kapci miękkich szum i smogu. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat. Tak od lat. Dwadzieścia lat temu prawie byłem na koncercie Jean-Michela Jarre'a w Stoczni Gdańskiej z okazji Przestrzeń Wolności. Taki tytuł te koncerty miały. I Stanisław Sojka był tam supportem. I powiem szczerze, cudownie brzmiał przy kilkutysięcznej publiczności, mimo że gra bardzo delikatną muzykę. Cudowne wspomnienie. Muzykę delikatną albo kameralną, prawda? A brzmiącą także dobrze przy wielkiej publiczności. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeśli chcą Państwo też wspomnieć jakiś moment związany ze Stanisławem Sojką. Jest 6.37, a ja mam jeszcze krótką erratę do przeglądu prasy, bo trafiłem na taki artykuł, co prawda z wczorajszego wczesnego ranka, ale Mani.pl pisze: rząd po cichu wycofuje się z konkretu Tuska, czyli nie będzie obiecanego przez Donalda Tuska w kampanii wyborczej opłacania przez ZUS zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Rządzący doszli do wniosku, że realizacja tego pomysłu będzie nie tylko kosztowna, ale również da szerokie pole do nadużyć, pisze Mani.pl. Jakich nadużyć? No, teoretycznie mogliby pojawić się pracodawcy, którzy umawialiby się z pracownikami, że na przykład w trudniejszej sytuacji finansowej firmy czy przy mniejszej liczbie zamówień wysyłaliby ich na zwolnienia lekarskie opłacane przez ZUS. Na zasadzie: panie Areczku, widzę, że kiepsko pan wygląda. Może jednak posiedzi pan w domu. Można to sobie wyobrazić. Ale to, co miało przede wszystkim zniechęcić rządzących do realizacji konkretu, to wysokie koszty. Jakieś 14 miliardów złotych rocznie. Policzyli, wyszło za dużo. Teoretycznie, czysto teoretycznie, wypada najpierw przeliczyć, potem obiecać. Zasugerować można bez liczenia, wspomnieć można bez liczenia, ale przy obiecywaniu warto mieć już wszystko przeliczone. Tak myślę. Na przykład gdybym nie przeliczył, to bym nic Państwu nie mógł obiecać. Ale policzyłem, mam 5 koszulek trójki i mogę teraz obiecać, że są dla Państwa. Tylko trzeba się pewnie pospieszyć i zadzwonić na 2 dwójki i 7 trójek, bo za chwilę się pewnie skończą. Konkret Grzędowskiego, 5 koszulek trójki, 2 dwójki i 7 trójek. Got no patience to search for peace of mind. Do rozpoczęcia roku szkolnego już tylko 10 dni, zdaje się. Przed uczniami i nauczycielami 10 miesięcy wytężonej pracy, więc przydałaby się mała rozgrzewka. Tym bardziej, że od września uczniowie będą się rozgrzewać na trochę innych zasadach. Ministerstwo Edukacji wprowadza nową podstawę programową na zajęciach wychowania fizycznego. Oto czy szkoły czeka sportowa rewolucja, czy zmiany są jednak tylko kosmetyczne, pytała Karolina Gonet. Skąd te zmiany? Skąd pomysł, aby od tego roku została wprowadzona nowa podstawa programowa? Bardzo często słyszymy, że młodzież niezbyt chętnie ćwiczy, że często przynosi zwolnienia. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Rzeczywiście te zwolnienia od rodziców pod tytułem dzisiaj nie może ćwiczyć, bo go brzuch boli, niestety pojawiają się dość często. Dla nas jest bardzo ważne, żeby WF był też atrakcyjny z punktu widzenia młodzieży. Zależy nam też na tym, żeby WF dawał większą autonomię nauczycielom, jeśli chodzi o to, jakie zajęcia mogą dostosować ze względu na przykład na bazę szkoły. Od września testy sprawnościowe nie będą już decydować o ocenie, tylko pokażą, nad czym warto popracować. A na zajęciach zamiast samej piłki będzie można wybrać taniec, jogę albo nordic walking. W klasach 1-3 będą obowiązkowe testy sprawnościowe, po raz pierwszy wprowadzone dla najmłodszych uczniów. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie. Drugą zmianą to jest podejście oparte na zabawie i ruchu. Pojawią się również fakultatywne zajęcia przygotowujące do służb mundurowych, które mają na celu rozwój sprawności i dyscypliny. Ale żeby WF był naprawdę ciekawy, nie wistarczy sama podstawa programowa, zauważa WF-ista Wojciech Kruszewski. U mnie te dzieci ćwiczą, to znaczy zmieniło się to o tyle, że kiedyś może i chętniej ćwiczyły i bardziej lubiły nauczyciela WF-u. Mam wrażenie, że teraz im starsze dzieci, tym mniej. Jeżeli mamy testy, które od jakiegoś czasu wykonujemy w szkołach i widzimy, że dzieci są dużo mniej sprawne niż wychodziło to na tych testach, które były przeprowadzane kiedyś w szkołach. Jeszcze większe zadanie dla szkoły. Pobudzić aktywność fizyczną, spowodować, żeby ten WF był na tyle ciekawy, żeby dzieci nie zwalniały się z niego, tylko chciały ćwiczyć. Jednym z ważnych elementów zmian ma być wyjście poza mury szkoły, aby aktywność fizyczna nie kończyła się w sali gimnastycznej. Chcemy spowodować, że jeżeli nie będzie padał deszcz, to żeby boisko szkolne i wyjście na to boisko szkolne było dostępne, jak to jest tylko możliwe. Pobiegajmy w parku, wyjdźmy na grę terenową do pobliskiego lasu. Zróbmy to na dworze, ponieważ to jest też tworzenie zdrowych nawyków. Nowa podstawa programowa daje więcej możliwości, ale bez sali, sprzętu, którego w szkołach często brakuje, i bez pomysłowego nauczyciela, nawet najlepsze zapisy mogą zostać tylko na papierze. No i właśnie, wracamy zawsze do kwestii infrastruktury w przypadku polskiego sportu, także tego podstawowego, na poziomie szkoły podstawowej. WF-y już od września, proszę pamiętać o zabraniu stroju, a jeśli chcieliby Państwo, żeby w ramach tego stroju na WF znalazła się koszulka trójki, to już nie dziś, bo te dzisiejsze 5 już się rozeszło. A widzę, że Państwo wciąż dzwonią i próbują, także niestety już na dziś, ale będziemy wracali do tematu. Mountain to climb, gonna walk, go, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Sitting on the edge and throw stones. Throw my hands back, ain't let it go. Never know my love, will I ever get it right? To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki i 7 trójek niezmiennie do Państwa dyspozycji. W sprawie koszulek dziś już się nie uda, ale Państwa wspomnienia dotyczące Stanisława Sojki bardzo mile słyszane. Suede w trójce, za 8,5 minuty siódma. Teraz o tajemniczym pasażerze w zderzaku powiemy. Pasażerze, który na gapę dojechał nad Adriatyk. Tym pasażerem była kotka. Jak to możliwe, że nikt nie zauważył małego pasażera w trasie i jakie przygody mogło to zwierzę przeżyć, zanim dotarło do celu? O tym Anna Lwowa rozmawiała z mechanikiem Jackiem i kociocią Martą Gałan. Sławek Tomsia z Olkusza wyciąga kota ze zderzaka swojej Toyoty po przyjeździe do Chorwacji. Zaginiona w sobotę piękna kotka o imieniu Blue z Olkusza znalazła się następnego dnia w Chorwacji, 1000 kilometrów od Polski. Wyskoczyła ona z mieszkania na 4. piętrze, schowała się w zderzaku samochodu, którym sąsiad pojechał chwilę później na wakacje nad Adriatykiem. Jeżeli byłby pod maską, no to by słyszał taki dźwięk, jak państwo teraz tutaj słyszycie, przy zapalonym silniku, akurat też w Toyocie. No i coś takiego przez 11 godzin. Czy da się wytrzymać, jak pan myśli? Myślę, że raz, że z głodu by próbował gdzieś tam wyjść, dwa, że według mnie jest to nierealne, bo jednak to jest pęd powietrza, szum, tak jakaś prędkość, szum przez loty wentylacyjne jest, więc ten kot na pewno by to słyszał. Sądzę, że on nie przeleciał tych 1000 kilometrów w zderzaku, ale cuda się zdarzają, może kot był odporny i faktycznie sobie siedział i przejechał. Nikt go nie ruszał, nikt go nie zaczepiał, więc kot też z tego korzystał. On miał bardzo dużo szczęścia, to, że on w ogóle przeżył tą podróż 1000 kilometrów w zderzaku, że on gdzieś po drodze nie wypadł, nie wyskoczył. Nie, no ja po prostu jestem pod wrażeniem, że ten kot żyje. Ile koty mają żyć? Bo mówią, że 9, to jest prawda? Jedno. I to kruche. Jest to pod akumulatorem, pod reflektorem, od spodu, od strony koła, czy to prawego, czy lewego, tam jest miejsce przy chłodnicy. Jest ciepło, przede wszystkim jest ciepło i jako od silnika to jest kawałek dalej, więc może się dźwięków nie bał i przesiedział. Czy jest to realne? Nie wiem. Bardzo często jest tak, że koty, które są nagle w nieznanym sobie miejscu, szukają ciemnej, ciasnej kryjówki i być może ten kot po prostu uznał, że pod zderzakiem jest wspaniała kryjówka. No a kiedy ten samochód już odpalił i były jakieś tam hałasy, to instynktownie mamy różne strategie przetrwania. Jedną z tych strategii jest ucieczka, której ten kot nie podjął. Jest też taka strategia zamierania bądź udawania martwego. Na pewno jest gdzie się schować, no bo tak jak tutaj pani sama widzi, jest miejsce od groma, żeby kot w las i siedział sobie. No ale mówię, to kot zazwyczaj jest zwierzęciem strachliwym i powinien wyskoczyć, ale widocznie ewenement był, że siedział. No ja jestem w zawodzie od dziecka. Czy kiedykolwiek pan słyszał o czymś podobnym? Nawet miałem okazję, ale to tak jak mówię, po zapaleniu silnika kot mi uciekł spod maski. Zanim ruszyłem, to dźwięk silnika go wystraszył i uciekł. Nie przejechał takich kilometrów, ale natomiast siedział mi na silniku, bo kot wiadomo, jak jest zimno w nocy, to idzie ogrzewać się. Jak nie znajdzie miejsca w domu, no to idzie grzać się na silniku, przy chłodnicach, czy na samym silniku, czy na skrzyni biegów. Powtórzę się jeszcze raz, że przy zapalonym silniku zazwyczaj koty uciekają. Nad Adriatyk z Olkusza we wnęce za zderzakiem samochodu. Taka podróż kotki. No kuleje strategia informacyjna rządu, bo najwyraźniej do kotki nie dotarła informacja o pociągu do Rijeki. Wybrałaby pociąg przecież. Wygodniejszy. Soldiers as well, for victim defense and all.